Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Amanda Cuesta i com cada primer dimarts de mes us oferiré un capítol de Herstory, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes des de l'antic règim fins a les construccions identitàries contemporànies. Un recorregut per la vida i obra de Hildegarda de Bingen, Artemisia Lomi Gentileschi, Mary Stevenson Cassatt, Remedios Varo, Yoko Ono i Zanelli Mholi. Sis artistes amb les que aprendrem a mirar les coses des d'una altra perspectiva. Al capítol anterior ens vam quedar al 1912, quan centenars de sufragistes es van citar a la zona comercial de Londres per fer saltar pels aires els aparadors de les botigues a cop de martell. Us vaig llegir algun fragment del llibre de Nacho Moreno, Ladrones Victorianes, un llibre que parla sobre l'inici del consumisme i de tot un nou paisatge urbà que serviria d'inspiració als surrealistes i d'altres moviments d'avantguarda. El maniquí, els rètols lluminosos, els aparadors, les tanques publicitàries i la velocitat. En aquest llibre també es parla de quin encaix tenen les dones en tota aquesta nova cosa, de les noves formes de sociabilització que es desenvolupen i les noves formes de transitar l'espai públic i de l'ansietat, una ansietat consumista encarnada en la figura de la cleptòmana, a qui els alienistes dedicaren força atenció, com una forma més de la histèria, que era la manera de referir-se a totes aquelles formes del malestar emocional propi de les dones, ja que es vinculava a afeccions originades a l'úter. Qualsevol dona que no guardés les estrictes normes de conducta de l'època podia ser assenyalada com a histèrica pel pensament benestant. Però de la mateixa manera, pel pensament crític, la histèria va començar a ser vista com una reacció lliure, expressiva i lúcida de l'opressió ben pensant, amb un gran potencial de transgressió. Luis Aragón i André Breton, fundadors del surrealisme, escriurien un manifest el 1928 amb motiu del 50è aniversari de la histèria, una efemèride bastant xocant, mirat des d'ara, que finalitzava de la següent manera. Así pues, nosotros proponemos, en 1928, una definición nueva de la histeria. La histeria es un estado mental, más o menos irreducible, que se caracteriza por la subversión de las relaciones que se establecen entre el sujeto y el mundo moral al cual cree depender, al margen de todo sistema delirante. Este estado mental se funda en la necesidad de una seducción recíproca que explica los milagros apresuradamente aceptados de la sugestión o contrasugestión médica. La histeria no es un fenómeno patológico y a todos los efectos puede considerarse como un medio supremo de expresión. Si m'ha semblat interessant parlar-vos avui del surrealisme, és perquè d'entre les avantguardes històriques, el surrealisme fou un dels moviments on les dones artistes van trobar-se més còmodes. Aquest moviment intel·lectual i artístic va sorgir d'una profunda insatisfacció respecte als valors burgesos que es consideraven la causa, d'entre altres calamitats, de la Primera Guerra Mundial i buscava difondre la idea de que la humanitat seria millor si se li donés més importància a l'inconscient que al pensament racional conscient. Com diria anys més tard Leonora Carrington, el surrealisme és un estat de l'esperit i res més. Un estat que no pot explicar-se. La vida vista es trouve dans l'amour, l'amour s'espère dans la vida. La vida se donne à l'amour, l'amour s'espère par envie, la vie, la vie, ça rêve à l'amour, l'amour, l'amour s'éveille à la vie, car... Esclar que trobem a dones artistes a la resta de moviments d'avantguarda. De fet, un dels aspectes més transformadors de la modernitat és la irrupció de la dona a totes les esferes de la vida pública. I de fet, les avantguardes històriques són una explosió creativa molt rupturista respecte a llenguatges artístics anteriors, perquè el context històric on es donen és també molt disruptiu. L'art d'avantguarda representa un món en crisi profunda. el que havia cristal·litzat al llarg del segle XIX, fou un sistema productiu i reproductiu terriblement injust i violent. Les desigualtats eren tan flagrants que bona part de la població europea havia començat a fugir del continent com a rates d'un vaixell que fa aigües i mirava de trobar sort a Amèrica. Els moviments socials anticapitalistes havien madurat prou com per teixir xarxes internacionals. Els moviments d'independència de les colònies deixaren cada cop més en ridícul les retòriques d'orgull pàtria europees. I les dones, aquí i allà, per dalt i per baix, també es comencen a plantar i alçar la veu. Hi ha una gran massa d'insurrectes, caníbals, sufragistes, terroristes i bohemis que posen bombes i volen canviar l'ordre de coses. Però el clima d'època, el mainstream capitalista colonial europeu, portava anys plantejant la necessitat d'una guerra, com una absurda fugida cap endavant. No hi havia diari de l'època que no en parlés de la necessitat de la guerra. Inclús dins dels moviments obrers, on els discursos pacifistes eren potents, les retòriques bel·licistes ultranacionalistes van acabar triomfant, donant lloc a la Primera Guerra Mundial, on es calcula que entre 40 i 50 milions de persones van morir i que hi va haver el doble de ferits i mutilats. És important fer un parèntesis dels meus per parlar del rellevant paper d'algunes dones precisament en els plantejaments pacifistes dels moviments obrers. Per exemple, Rosa Luxemburg, juntament amb Clara Zetkin, van reunir un congrés de dones el 1911 contra la guerra i entre les seves propostes van incloure celebrar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, com el símbol més vell de la vida, cosa que va tenir ressò a tots els grups feministes a est i oest i que encara avui tenim molt present. Rosa Luxemburg, amb altres companys i companyes, van intentar organitzar una vaga general antibel·licista i anticolonial el 1916, cosa que la va dur 2 anys a la presó. El corrent que va liderar, l'espartaquisme, prenia com a referent l'aixecament dels esclaus a l'Imperi Romà. Així de clau tenien ella i les seves companyes dels paral·lelismes d'opressió de la civilització, de les jerarquies i les opressions reproduïdes al llarg de la història. En el seu llibre Utopies pacifistes, del 1911, recull una exposició magnífica de la geopolítica de l'època i que us cito perquè se'n feu una idea del nivell de militarisme imperant en aquells moments. En los últimos 15 años tuvimos, en 1895, la guerra entre Japón y China, preludio al surgimiento del imperialismo en Asia Oriental. En 1898, la guerra entre España y Estados Unidos. Entre 1899 y 1902, la guerra de los ingleses y los Boers en Sudáfrica, en la que va batallar el Churchill, entre d'altres. En 1900, la penetración de las potencias europeas en China. En 1904, la guerra ruso-japonesa. En 1904-1907, la guerra de los alemanes contra los hereros en África. En 1908, la intervención militar de Rusia en Persia. En este momento, la intervención militar de Francia en Marruecos. Sin mencionar las incesantes escaramuzas coloniales en África y Asia. La sola enumeración de los hechos demuestra que en el lapso de 15 años no hubo uno solo sin actividad bélica de algún tipo. Y segueix. La consecuencia de todo ello es que los antagonismos se han agudizado a un grado jamás visto y el proceso se profundiza más y más. Puesto que por una parte el fermento en Oriente crece día a día y por la otra cada acuerdo entre las potencias militares se convierte en punto de partida de nuevos conflictos. Bé, com veieu, per Rosa Luxemburg el militarisme havia passat de ser un motor de desenvolupament capitalista a ser la pròpia malaltia capitalista i per això calia defensar la igualtat i la llibertat d'una forma radical. La llibertat, deia, sempre ha estat i és la llibertat per a aquells que pensin diferent. Una altra gran referència del pacifisme fou l'Emma Goldman, gran referència revolucionària anarquista i referència feminista indiscutible. Declarada l'enemic públic número 1 als Estats Units, va ser una fervent militant pacifista durant la Primera Guerra Mundial i també va ser empresonada per les seves accions contra les lleves i reclutaments. Quan va ser deportada finalment a la seva Rússia natal, en plena revolució, va mostrar-se igualment crítica amb l'autoritarisme i militarisme soviètic. Una crítica que resumeix bé la seva famosa frase: «Si no puc ballar, no és la meva revolució». Però bé, tornant al fil de la nostra història de l'art, les contradiccions i violències, la desigualtat social, el militarisme, l'autoritarisme, el desastre bèl·lic que s'anunciava, aquest món en crisi del que us parlava afecta irremediablement la producció artística. L'art deixa de ser figuratiu o representatiu. Els colors pastels, els temes amables de l'impressionisme, ja no tenen raó de ser. Es produeix una nova espiritualitat i l'estètica esdevé a vegades terrible i violenta, a vegades insondable. Vasily Kandinsky publica, també el 1911, De l'espiritualitat en l'art, un text fonamental per entendre el desconcert profund que subjau a la recerca estètica que està tenint lloc. Deixeu-me llegir-vos un fragment del text de Kandinsky. Nuestro espíritu, que después de una larga etapa materialista se halla aún en los inicios de su despertar, posee gérmenes de desesperación, carente de fe, falto de meta y de sentido. Pero aún no ha terminado completamente la pesadilla de las tendencias materialistas que hicieron de la vida en el mundo un penoso y absurdo juego. El espíritu, que empieza a despertar, se encuentra todavía bajo el influjo de esta pesadilla. Solo una débil luz aparece como un diminuto punto en un gran círculo negro. Es únicamente un presentimiento que el espíritu no se arriesga a mirar, pues se pregunta si la luz es solo un sueño y el círculo negro la realidad. Tot plegat, Art i Vida, estava ja impregnat, com en una premonició, de l'horror que estava a punt de succeir. La humanitat estava liderada per insensats. Les avantguardes es desenvolupen en relació amb l'autoritarisme i militarisme imperant, a vegades com a fugida i d'altres com a amplificador. Però el que és molt rellevant de dir per la nostra herstory és que en tots els moviments la presència de dones artistes és un fet molt rellevant. Deixeu-me fer una breu repassada per alguns noms. I em disculpareu perquè segurament no els pronunciaré del tot bé, faré el que podré. Per exemple, sobre el futurisme, aquest utopisme basat en les bondats de la velocitat i la bomba, que clarament va acabar engolit pel fascisme de Mussolini, encara que pogués semblar contradictori amb algunes de les idees fundacionals del moviment, de marcat caràcter misogen i amb el posterior desenvolupament filofascista del futurisme, doncs podem trobar algunes dones que hi van participar en els inicis del moviment de manera força activa. Escriptores com Enif Robert, Rosa Rosà, Magamal, Enrica Piovellini, Maria Ginani, Benedetta Capa Marinetti, moltes d'elles, des de les pàgines de les revistes futuristes i en les seves obres de creació literària, van reivindicar amb decisió el paper fonamental de la dona en la societat. Per continuar el repàs, dins del moviment cubista, que fou fonamental en el camí cap a l'abstracció, podem citar Maria Blanchard, Lyubov Popova, Mary Vasilei i Sonia Delaunay. I també trobem a les constructivistes o supremacistes russes, influenciades pels cubistes o futuristes i animades pels primers anys de la Revolució Russa. Trobem a Natalia Goncharova, Olga Rozanova, Nadezhda Udaltsova o Bàrbara Stepanova. I també en altres territoris podem trobar, per exemple, les dones de la Bauhaus, Friedel Dicker, Alma Siedow-Busher, Margaret Heyman Marx Lobenstein, Marianne Brandt, Gunther Stoltz, Annie Albers, Ise Gropius, Lucia Moholy, entre d'altres. Que, per cert, us recomano molt el llibre Les mujeres de la Bauhaus, de l'obvi dimensional a l'espacio total, escrit per Josenia Servàs i Eras, que el trobareu a baix referenciat, com sempre, en els enllaços d'aquest podcast. Només n'hem citat algunes poques artistes d'avantguarda de les que sabem massa poc encara avui, per variar. En molts casos, les trajectòries d'aquestes artistes són breus o interrompudes per la guerra, per les obligacions familiars, per acabar dedicant-se moltes d'elles, de fet, a les arts aplicades amb força èxit. En altres casos, van quedar eclipsades pels marits o nòvios artistes, més famosos, més reconeguts sempre. Però tal com s'organitzaven els grups d'avantguarda, al voltant de revistes o exposicions, en tertúlies, els noms de dones són una constant. Dones joves, modernes, trencadores, que en fer-se grans anaven quedant arraconades, oblidades, menystingudes i pendents de recerca i revisió. Afortunadament, comencen a aparèixer bons llibres que en parlen, com el que us citava abans sobre les dones de la Bauhaus i d'altres que us aniré citant al llarg d'aquest podcast. I també bones exposicions que resituen l'aportació de les dones artistes a les avantguardes. És el cas de la gran exposició sobre dones surrealistes que l'any passat es va realitzar a l'Schirn Kunsthalle de Frankfurt i al Louisiana Museum of Modern Art, que per primer lloc ha posat en relació obres de 34 artistes internacionals sota el títol «Dones fantàstiques, mons surreals, de Meret Oppenheim a Frida Kahlo». Una pena que arribés al confinament. Però bé, us deixo també a baix enllaçat un breu vídeo de l'exposició perquè us pugueu fer una mica d'idea. També existeix un catàleg. La llista que apareix a aquesta exposició és llarga, tot i que no hi són totes, però la veritat és que fa bastant goig llegir-la, així que ho faré. Tenim la Remedios Varo, Eileen Agar, Lola Álvarez Bravo, Rachel Baez, Louise Bourgeois, Amy Bridgewater, Claude Cahun, Leonora Carrington, Ethel Colquhoun, Maya Deren, Germaine Dulac, Nush Eluard, Leonor Fini, Jane Graverol, Valentin Hugo, Frida Kahlo, Greta Knudson, Jacqueline Lamba, Sheila Lege, Dora Maar, Emila Metkova, Lee Miller, Suzanne Musard, Meret Oppenheim, Valentin Penrose, Alice Ragon, Edith Remington, Kai Sash, Sophie Taeber Arp, Janet Tanguy, Dorothea Tanning, Bridget Tichenor, Toyen i Unica Zun. Alguns d'aquests noms són força populars, d'altres poc o gens coneguts, i com us deia, no hi són totes. Avec leur tremolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. De fet, cap altre moviment avantguardista va atreure a tantes creadores i pocs van ser també més masclistes i misògens com el surrealisme. Bé, també s'ha de dir que no és que els surrealistes fossin més masclistes que altres homes, vull dir, és una misogínia i un masclisme estructural de l'època. Però el cas és que les dones artistes surrealistes van poder sobreviure als estereotips masculins dels seus companys, que les havien conferit a femenfant, endeesses, dimonis, nines, fetitxes, criatures oníriques, etc. De fet, elles eren l'essència de les seves fantasies. Però aquestes artistes van construir la seva pròpia expressió i visió. Van saber crear una iconografia en la qual es reflectien i que retratava a la dona moderna i sobirana, sexualment alliberada dels convencionalismes i imposicions patriarcals. A diferència d'altres moviments d'avantguarda, que van tenir un recorregut breu, el surrealisme va sobreviure a la Segona Guerra Mundial i va creuar l'Atlàntic, generant dos importants focus d'artistes en diàspora, tant a Nova York com a Mèxic, fins ben entrat al segle XX. Cal destacar la relació del surrealisme amb el dadaisme, que n'és en part el germen, amb el qual compartia les mateixes qüestions, com l'absurd de la guerra, l'insubstancial de la moral i els valors burgesos, i l'interès per qüestions com la intuïció, la irracionalitat, el somni, l'absurd, l'atzar, la llibertat, i la producció en col·lectiu i les primeres instal·lacions, com la realitzada pel grup principal l'any 1938 a la Galeria Brugès de París, qüestions que van definir bona part de l'escena artística contemporània, posterior i de la que ens ocuparem al proper capítol. El surrealisme fou un moviment que es va internacionalitzar i tingué una gran xarxa de grups o escenes locals a molts països. Això també va succeir a Espanya durant uns anys, a partir de la dècada dels 20, fins a l'arribada de la guerra, de la Guerra Civil Espanyola. Va ser molt actiu un grup d'artistes i escriptors que es van donar cita al voltant de la residència d'estudiants, i on de fet alguns personatges centrals, com Dalí, havien tingut un estret contacte amb el grup principal de París liderat per André Breton. Perquè de fet, cal dir que a Espanya la no participació a la Primera Guerra Mundial la va afavorir moltíssim, tant econòmica com culturalment. Durant la Primera Gran Guerra, molts artistes i intel·lectuals europeus van passar per Barcelona, generant-s'hi un clima molt especial que va desembocar, bueno, per Barcelona i Madrid, que va desembocar en un gran moviment d'avantguarda cultural, però també polític. I això va donar lloc a que es proclamés la Segona República. Deixem-me fer una mica d'excurs històric per mirar de contextualitzar les coses que vindran després. Com us deia, el 14 d'abril de 1931, després d'unes eleccions democràtiques i contra tot pronòstic, Espanya es declara la Segona República. La Primera República havia arribat al 1873, però després de la dura repressió del 1874, ningú s'esperava que tornés a passar. Recordem que el programa de govern que va presentar el president Pi i Margall el 1873 davant les Corts es basava en la necessitat d'acabar amb la Guerra Carlista, la separació de l'Església i l'Estat, l'abolició de l'esclavitud i les reformes en favor de les dones i els nens treballadors. Sobre aquest últim punt, les Corts van aprovar el 24 de juliol de 1873 una llei que regulava el treball dels tallers i la instrucció a les escoles dels nens obrers de tots dos sexes. També incluïa la devolució als pobles dels béns comunals mitjançant una llei que modifiqués la desamortització de Madoz. Però la llei no va arribar a ser aprovada. També es volia crear un estat federal, com passava a Europa, però tot plegat va acabar amb un aixecament militar el 1874 i la dictadura temporal del general Serrano, i en uns mesos va tornar Alfonso de Borbón. Es va tancar així la darrera Guerra Carlista, inaugurant un sistema polític basat en l'alternança entre dos partits dinàstics, conservador i progressista, que tancaven la possibilitat d'arribar al poder a cap altre. Us ressona alguna cosa, oi? Però bé, seguim. Els grups no dinàstics, sense estar prohibits, queden en la pràctica fora de la vida pública. Foren aniquilats, sotmès a la governança, l'oligarquia i el caciquisme, com va definir Joaquim Costa. El moviment obrer en les zones industrialitzades, Catalunya sobretot, i l'agitació pagesa a Andalusia eren considerats exotismes. El cas és que el període de 1898 a 1923, conegut com la crisi de la restauració, va significar un augment de la conflictivitat social, al que se sumaven atemptats terroristes que anaven des de magnicidis, com el de Cánovas o Eduardo Dato, fins al pistolerisme patronal i sindical de la Barcelona dels anys de plom. La Setmana Tràgica de Barcelona i la crisi social de 1917 van ser moments àlgids en què es va recórrer a l'exèrcit en la repressió. La repressió quotidiana s'encebava en els grups obrers socialistes i sobretot anarquistes, simbolitzats en l'afusellament del gran pedagog Francisco Ferrer Guàrdia, acusat injustament de vinculacions amb l'atemptat Alfons XIII i en provocar els fets de la Setmana Tràgica. Malgrat l'enriquiment brutal de la burgesia espanyola, especialment la catalana, durant la Primera Guerra Mundial, on l'Espanya neutral va esdevenir la fàbrica d'Europa, treballadors i treballadores eren sotmesos a condicions d'explotació brutals. És clar, la vaga de la canadenca, reivindicant la jornada de 8 hores va acabar per situar la CNT en un lloc històric àlgid en la batalla pels drets socials. Aquesta vaga, que ha estat considerada una de les més importants de la història d'Espanya i que va acabar com una victòria completa per als sindicats, ja que més dels obrers de la Canadenca, xofers, carreters, obrers del tèxtil i tipògrafs van aconseguir les seves millores, entre elles sobresurt, evidentment, la jornada de 8 hores promulgada a l'abril del 1921, que va convertir Espanya en el primer país del món a establir-la per llei. Ara bé, el cop d'estat del capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, el 13 de setembre de 1923, fins a la dimissió d'aquest el 28 de gener de 1930 i la seva substitució per la dicta blanda del general Dámaso Berenguer, ha estat considerada com el primer assaig d'institucionalització conscient del nacionalisme espanyol autoritari, l'instrument del qual va ser l'exèrcit, fortament corporatiu i militarista, que anys més tard es va imposar i que malauradament encara avui fumeja. Per això, en aquest clima, la proclamació de la Segona República a l'abril del 31 va resultar un fet sorprenent, així com totes les reformes socials que es van emprendre, inclòs l'assoliment del sufragi femení l'1 d'octubre del mateix any, del 1931, que recentment hem celebrat l'aniversari. És per això que el 18 de juliol de 1936 els militars africanistes ultranacionalistes, finançats per les oligarquies econòmiques que veien perillar els seus privilegis, promouen un cop d'estat al govern republicà. El cop militar va agafar desprevingut a tothom i, de fet, el 16 d'agost, a Federico García Lorca, ja l'han afusellat per marica i per roig. La purga va avançar. S'afusellava a tothom, sospitós de lliure pensar, i es feien desaparèixer els cossos en fosses comunes. Aquestes fosses comunes que encara avui moltes no s'han pogut reobrir. En 4 mesos, els golpistes havien ocupat bona part del país, donant lloc a una cruel guerra que finalitza al febrer del 1939 i que va originar també una devastadora repressió. I això és el que va donar lloc a l'èxode de tots aquells que s'ho van poder permetre cap a l'exili. Perdoneu-me aquest una miqueta llarg excurs, però és que resulta molt difícil parlar de les nostres protagonistes d'avui sense explicar el que va suposar a les seves vides la irrupció dels feixismes a Europa, el que va ser la Guerra Civil, i l'ocupació nazi i el posterior exili mexicà. La Remedios Varo, que és l'artista a la que dediquem avui aquest podcast, va néixer a Anglès, un poblet de la província de Girona, el 16 de desembre de 1908. I va ser una precoç pintora surrealista, amb un domini tècnic excepcional del dibuix, però també una molt bona escriptora i, com moltes altres, una gran artista gràfica. El 1937 va viatjar a París al costat del poeta surrealista francès Benjamin Peret, i el 1941, amb l'arribada dels nazis a la capital francesa, es va exiliar a Mèxic, on va morir a l'octubre de 1963. Com tantes altres exiliades i exiliats, mai va poder tornar a Espanya. Thank you. remenant una mica per la Wikipedia, veurem que Remedios Varo va néixer a Anglès, on havia anat a treballar el seu pare, Rodrigo Varo y Cejalvo, que era un enginyer lliurepensador, estudiós de l'esperanto, preocupat per les qüestions socials i amant de la mineralogia, oriünd del poble andalús de Cabra. Quan Remedios tenia 9 anys, el 1917, la família es va traslladar a Madrid. Del seu pare, Remedios Varo va rebre una formació molt oberta i humanista i també el gust pel dibuix i els engranatges, els mecanismes, que apareixerien posteriorment de forma recurrent a la seva obra, així com els racons i les arquitectures del poble d'Anglès on hi va passar la infància. Fou també el pare qui la va encoratjar a ingressar a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando amb només 15 anys, esdevenint una de les primeres dones estudiants de l'acadèmia. En aquest període, sent tan jove, va compartir tertúlies i vivències a la residència d'estudiants amb artistes com García Lorca i Dalí. I el 1930 va participar en una exposició col·lectiva organitzada per la Unió de Dibuixants de Madrid. I aquest mateix any, en finalitzar els seus estudis, es va casar el 6 de setembre amb un company de l'acadèmia, Gerardo Lizarraga, que anys més tard seria company d'exili. Després d'aquesta boda, tots dos es van establir a París. L'any 1932, la parella va retornar a Espanya i es va establir a la Barcelona Republicana, en el barri de Gràcia, on tenia la seva casa i el seu estudi, a la plaça de Lesseps, desenvolupant el seu treball també com a dibuixant publicitària. A Barcelona va viure intensament el clima polític, llibertari i creatiu. L'any 1935 va compartir l'estudi amb el també pintor surrealista Esteban Francés, qui la va introduir al cercle surrealista d'André Breton. Aquest mateix any trencaria la seva relació sentimental amb Lizárraga i el juliol Marcel Gent va arribar a Barcelona amb Òscar Domínguez. Tots ells van realitzar preciosos cadàvers exquisits, dibuixos col·lectius començats per un participant del joc, tapats i continuats pel següent jugador, donant com a resultat collages sorprenents. El mateix any va exposar els seus dibuixos a Madrid, juntament amb Josep Lluís Florit, i entre les seves pintures es troba l'obra Composició. Més tard, es va integrar en el grup surrealista català Logicofobista, que pretenia representar els estats mentals interns de l'ànima, utilitzant formes suggeridores de tals estats. Durant la seva col·laboració amb aquest grup, Remedios Varo va pintar La gent doble, obra que anticiparia el seu estil personal. Al maig de 1936 va participar en una històrica exposició logicofobista a la Llibreria Catalònia de Barcelona, al costat d'Artur Carbonell, Leandre Cristòfol, Àngel Ferran, Esteve Francés, Gamboa Rothbus, A.G. Lamolla, Ramon Marinelel, Joan Massanet, Maruja Mayo, Àngel Planells, Jaume Sanz, Nadia Sokolova i Joan Ismael. Durant la Guerra Civil Espanyola, es va posicionar del costat republicà. En aquest període i durant el seu suport actiu als republicans, va conèixer el 1936 el poeta surrealista francès Benjamin Perret, afiliat al POUM, que va arribar a Barcelona per a lluitar en la guerra i considerat en les cròniques de la vida de l'artista com el seu gran amor. El 1937, Perret i Remedios van fugir a França, encara que ho van fer per separat, sent ella acompanyada per Esteban Francés, trepitjant Espanya per última vegada i reunint-se amb la seva parella a París, residint per segona vegada a la capital francesa, on tots dos van romandre fins a la invasió nazi el 1941. A més d'André Breton, a França va conèixer a Max Ernst, Víctor Brauner, Joan Miró, Wolfgang Palen, Daura Mar i Leonora Carrington, amb els quals es reunia al cafè els Demagots. Li encantava unir-se als bohemis surrealistes per a fotografiar-se vestida de torera, vendre pastissos al carrer o enviar cartes a desconeguts els noms dels quals triava l'atzar a la guia telefònica, un dels seus actes surrealistes favorits. El 1937 va participar a l'exposició internacional del surrealisme a Tòquio i la seva obra Le Désir, del 1935, va ser reproduïda en el número 10 de la revista surrealista de França Minotaure. Així mateix, participaria en les exposicions de París i Amsterdam. Va col·laborar amb vinyetes per al Diccionari Abrégé du Surrealisme i diverses de les seves obres es van reproduir en les revistes Trajectoire du Rêve i Visage du Monde. Perdoneu el meu francès terrorífic. En aquell temps es mantenia fent tasques de locutora i traductora de conferències per a llatinoamericans. Després d'aquests anys brillants, participant activament del que podríem anomenar la festa creativa dels col·lectius surrealistes, tant a Madrid com a París com a Barcelona, comença el que podríem anomenar com a gran tragèdia generacional. Molts amics i coneguts desapareixen, són represaliats, engarjolats, o comencen a marxar. Els més afortunats cap a Amèrica, en viatges difícils, plens de dificultats i d'episodis espantosos que els canviarien per sempre. Moltes d'aquestes històries són esfereïdores, com la història d'Eleonora Carrington, a qui Remedios Varo ja havia conegut a París i a qui retrobaria anys més tard a Mèxic, on totes dues mantindrien una profunda amistat fins a la prematura mort de la Varo. Eleonora Carrington és un altre personatge fascinant. 10 anys més jove que Remedios Varo, filla d'una família molt adinerada, industrials tèxtils de Lancashire, la Carrington estava destinada a formar part de l'alta societat britànica. Però Eleonora tenia altres plans. Van aconseguint que la família la deixés introduir-se en l'art com a passatemps. Però, un cop presentada en societat a la mateixa reina, sentint les pressions familiars per ben casar-se amb algun ric hereu, se les van pescar per instal·lar-se a Londres i l'any 1936, mig d'amagat de la família, va ingressar en l'Acadèmia Aux Enfants d'Art a la ciutat de Londres i a través d'Aux Enfants va conèixer a qui la va introduir al centre del moviment surrealista, el pintor alemany Max Ernst. De fet, es va fugar amb ell per fugir de la família. Eleonora Carrington tenia només 20 anys quan va conèixer a Max Ernst, a Londres. Llavors, el pintor ja comptava amb 47 anys i amb bastant fama com a surrealista. La gran diferència d'edat, cosa habitual entre les parelles dels surrealistes, el fet que Ernst, a més, estava casat, així com les seves posicions surrealistes i provocatives radicals, feien que aquesta relació no comptés amb el vistiplau del seu pare. Malgrat això, la parella es va retrobar a París. Durant la seva estada en aquesta ciutat, Eleonora va entrar en contacte amb el moviment surrealista i va conviure amb personatges notables del moviment, com Joan Miró i André Breton, així com amb altres pintors que es reunien al voltant de la taula del cafè Els Deux Magots, com us deia, com per exemple Pablo Picasso, Salvador Dalí o la mateixa Remedios Varo. També la Peggy Guggenheim, gran col·leccionista dels amics surrealistes i gran rescatadora dels seus quadres quan van arribar els nazis, també que era mecenes de Max Ernst, doncs li havia fet alguna visita a l'estudi a la Eleonora Carrington i s'hi va interessar i li va comprar alguna obra. Després d'aquesta estada a París, la parella es van anar a viure a un poblet a Sant Martí d'Ardèixer, en una casa de camp que van adquirir el 1938, on van viure un intercanvi artístic i amorós bastant brutal. Prèviament a l'ocupació nazi de França, diversos dels pintors del moviment surrealista, inclosa Eleonora Carrington, es van tornar col·laboradors actius de Freier Künstlerbund, moviment subterrani d'intel·lectuals antifeixistes. Amb l'ocupació nazi va començar un calvari per la parella. El 1939, Marx Ernst va ser engarjolat a un camp i després de mesos de desesperació, uns amics van rescatar a Leonora i la van portar cap a Espanya. A Madrid, Leonora, totalment desestabilitzada, pateix una brutal violació en grup, un grup de soldats al Parc del Retiro. És així com la família la localitza i el pare la fa internar a un psiquiàtric de Santander, on és sotmesa a tractaments terribles i cruels que poc després pugui explicar al seu llibre Memòries de Abajo, que el podreu trobar editat per Alfa de Cai i que és una lectura d'una potència i actualitat increïble. És precisament a partir d'aquest fet, a partir d'aquest llibre, que André Breton es va interessar per la histèria, la bogeria i altres alteracions mentals, i va veure a Carrington com una ambaixadora de tornada de l'altre costat. Una vident, la bruixa que tornava de l'inframont armada de poders visionaris. Del sanatori de Santander va aconseguir fugir gràcies a l'ajut d'un amic, el Renato Leduc, amb qui es va casar, de fet, que era un diplomàtic mexicà, que la va portar a Lisboa, ciutat de sortida per a molts artistes intel·lectuals cap a Nova York. Passats uns anys en aquesta ciutat, a Nova York, participant de les activitats del grup de surrealistes exiliats allà, al voltant també de la figura de la Peggy Guggenheim, va anar cap a Mèxic, on va fundar la seva família amb el fotògraf húngar Emerico Weiss, anomenat, conegut com a Chiqui, que va ser durant un temps la mà dreta de Robert Capa. Amb ell van tenir dos fills, el Gabriel i el Pablo, i és a Mèxic on la pintora va establir llaços amb diversos dels seus col·legues i amics surrealistes en l'exili, els qui també es van trobar en aquest país, com el mateix André Breton, Benjamin Peret, Alice Raon, Wolfgang Palen, Bridget Bat, Tichenor i la pintora Remedios Varo, amb qui efectivament van mantenir l'amistat i intercanvi artístic més duradora de les seves vides. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. Pel que fa a la fugida d'Europa de Remedios Varo, també el seu company Benjamin Peret va ser empresonat per negar-se a participar a la Segona Guerra Mundial mentre que les tropes nazis envaïen París. Remedios també va ser empresonada, encara que mai va voler parlar de l'assumpte. Finalment, va ser posada en llibertat i va marxar amb un grup d'amics a la França de Vichy, primer a Canet Plage, per a més tard traslladar-se a Marsella, on convivien més artistes intel·lectuals refugiats a la Villa Airbel, mentre esperaven un visat per a sortir del país. Gràcies a Varian Fry, pertanyent al Comitè de Salvament d'Urgència, situat a Nova York i que facilitava la sortida d'artistes i intel·lectuals, a l'octubre de 1941 van aconseguir arribar fins a Casablanca, al Marroc. Apenes romandrien un mes al país magrebí, ja que el 20 de novembre de 1941 van partir cap a Mèxic, a bord del Serpa Pinto, arribant al desembre, on gràcies a la política del president Lázaro Cárdenas d'acolliment de refugiats polítics van poder desenvolupar una activitat laboral. Always welcome lovers as time goes. El 1947 es va separar de Benjamin Peret, qui va retornar a París, encara que encara van mantenir el contacte amb el poeta, secundant-lo econòmicament i acompanyant-lo en el seu llit de mort el 1959. Gràcies als seus contactes anteriors i a les seves activitats a Mèxic, Remedios va partir aquest any a Veneçuela, com a integrant d'una expedició científica de l'Institut Francès d'Amèrica Llatina, on va realitzar estudis microscopis de mosquits com a part de la campanya de salubritat antipalúdica, on a més va poder retrobar-se amb la seva mare i el seu germà Rodrigo, que treballava com a metge al país. A Venezuela, a més del seu treball d'il·lustradora entomològica, va poder continuar enviant cartells publicitaris per a Bayer, així com treballar en curts lapses per a l'Institut de Malariologia Venezuela. Perdoneu. L'any 1949 va tornar a Mèxic, on va continuar amb la seva tasca d'il·lustradora publicitària. El 1952 es va casar de nou, aquesta vegada amb el polític refugiat austríac Walter Gruen, devot de la seva obra, que la va convèncer perquè es dediqués exclusivament a la pintura i li va proporcionar l'estabilitat, i amb qui va romandre fins a la seva defunció. El 1955 va presentar al públic els seus treballs en una primera exposició col·lectiva a la Galeria Diana de la Ciutat de Mèxic, seguida l'any següent d'una exposició individual. Invitó un amigo pintor, me dijo, esta noche hay fiesta en casa de Frida. Vamos. Y fui. Y vi el ambiente como era, mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, entequilados todos. Fue un deslumbramiento. Al verle la cara y los ojos, pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Adoro la calle en que nos... Durant la seva estada a Mèxic, va conèixer artistes com Frida Kahlo i Diego Rivera, però va establir nexes d'amistat més fortes amb altres intel·lectuals en l'exili, en particular amb la també pintora surrealista britànica Leonora Carrington. Com ja us vinc dient, la seva amistat serà fonamental per a ambdues, com deia, tant en l'obra pintada com a l'escrita. La mort prematura de Remedios Varo va ser en part el motiu d'una revalorització de la seva obra a Mèxic, on és avui dia totalment adorada i reconeguda. I va fer que generés cert interès també per la figura de Leonora Carrington. Però, com sempre, la Leonora indomable va defugir l'atenció mediàtica per buscar el seu propi camí. Va abandonar la família a Mèxic, el marit i els dos fills, que ja eren grans, i es va dedicar força anys a viatjar pels Estats Units, visquent precàriament per poder-se dedicar exclusivament a pintar i escriure, i mantenint sempre fortes relacions d'amistat i col·laboració artística amb altres dones artistes. Als anys 80, Leonora Carrington va començar a fondre escultures en bronze. Els seus temes es refereixen a les múltiples realitats que confronta la realitat de la bellesa, de l'ancianitat. D'altra banda, ella va tenir un genuí interès per l'alquímia i els contes de fades irlandesos, amb els quals va créixer, interès que es percep en la seva obra tant pictòrica com escultòrica. De tornada a Mèxic, on es va instal·lar de nou a la darrera etapa de la seva llarga vida, va ser guanyadora del Premi Nacional de Ciències i Arts en l'àrea de Belles Arts, atorgat pel govern de Mèxic el 2005. Al·lèrgica com poques a la fama mediàtica i als mitjans de comunicació, després de mesos de preparació, la periodista i neboda de Carrington, Joana Moreja, va compilar durant anys de visites a la seva cèlebre parenta, sobre qui ningú de la seva família li havia parlat mai, en un llibre sorprenent tota la vivència de la sorprenent vida de la Leonora. Llibre que us deixo també a baix enllaçat i que porta per títol Leonora Carrington, una vida surrealista. Leonora es revelava amb el fet que sempre se l'etiquetés de surrealista per haver estat la companya sentimental de Max Ernst i, defensora dels drets de la dona per sobre de tot, com va ser, va declarar coses del tipus. Encara que m'agradaven les idees dels surrealistes, André Breton i els homes del grup eren molt masclistes. Només ens volien a nosaltres com a muses eixelebrades i sensuals per a divertir-los, per atendre'ls. Finalment, la Leonora Carrington va morir als 94 anys a la Ciutat de Mèxic, el 25 de maig del 2011. I amb aquestes dues vides creuades, d'aquestes dues artistes increïbles, us deixo per avui. Us animo a endinsar-vos a les seves obres, preciosistes i plenes de detalls, de records, de somnis i experiència, i de pura alquímia feminista. Us agraeixo a totes l'escolta i espero retrobar-vos ben aviat amb el proper capítol, dedicat a l'artista, música i filòsofa japonesa Yoko Ono. Capítol que dedicarem a tots aquells fans dels Beatles que no van entendre res. Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.